umma uliosimama zaidi juu ya haki, na kutengemaa kwa umma huo ni jambo ambalo limepigiwa mifano. Hii biiznillahi tabaraka wa taala ndiyo unwani ya khutba yetu hii ya leo, na Allah jalla wa ala tunamuomba atujalie tuwemo miongoni mwa wale wenye kuyasikiza maneno na kuyafuata yaliyo mazuri. Hakika yeye ni mtawala juu ya hilo na ni muweza juu yake. Ayuha al-ahibba, enyi ndugu vipenzi, لقد أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي معلما. وحقيقة كبيرة الله سبحانه وتعالى أمن بلكم تموك محمد كوحي يعني كمبا وحي معلما. هل يكون محمد هو محمد هو awe ni mwalimu, awe ni mwalimu hasa kwa wale watu wa mwanzo kabisa wa umma huu, na masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Amepewa kazi hii Muhammad sallallahu wa salamuhu alayhi liyakuma huwa binafsihi ala tarbiyatiha, ili asimame yeye Muhammadi mwenyewe juu ya jambo la malezi la kuulea umma huu wa mwanzo, wa tazkiyatiha, na kuutakasa umma huu wa mwanzo, kuutoa katika shirki, kuupeleka katika tauhid, kuutoa katika dhulma, na kuupeleka umma huu katika uadilifu, kuutoa umma huo katika batil, na kuupeleka umma huo katika haki, kuutoa umma huo katika maasi, na kuupeleka umma huo katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, thumma taalimiha, kisha asimame mwenyewe Muhammad kidete juu ya jambo la kuelimisha, kuusomesha umma huo. فلقد قال الله جل وعلا وحقيقه امسما الله جل وعلا وهو الذي حقيقه يي الله ني امباي بعث في الاميين رسولا امبلكا كو وقت واسيوجوا كسوما ولا كوانديكا رسولا منهم امبلكا متومه اتكناي ناو يتلو عليهم اياته. Cha mwanzo ambacho akakifanya mtume huyu, asome juu ya watu hao aya zake Allah subhanahu wa ta'ala, wayuzakihim. Cha pili ambacho akisimamia kidete Muhammad juu ya watu hao, awatakase watu hao, wayuallimuhumul kitaba wal hikma. Na cha tatu ambacho Muhammad akisimamia kwa mujibu wa aya hiyo, awasomeshe watu hao kitabu na hikma, yani sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na Allah akasema, wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, na ijapokuwa kabla ya hapo watu hao walikuwa wako katika upotevu wa wazi kabisa. Naam, akasimama Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kidete kabisa, usiku na mchana, katika kutekeleza majukumu haya aliopewa na Allahu jalla wa ala, mpaka ikafika pahala akayatimiza kwa watu wale yale ambayo Allah amemtuma. Amewasomea kitabu cha Allah, akawatakasa watu wale, akawasomesha kitabu cha Allah, akawasomesha na hikma. Kwa hakika hiyo ni bahati ya aina yake, ni fursa ya aina yake, kwa watu hao mwalimu wao ni Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi, wakapata bahati ya kusoma chini yake, wakapata bahati ya kutakaswa na yeye, wakapata bahati ya kusomeshwa na yeye. Watu hawa walipata nafasi ya aina yake ambayo hajaipata mtu mwingine yoyote. Na Allahu Jalla wa Ala katika aya hii niliyoisoma mwanzo, ya pili yake na ya tatu anasema dalika fadlullahi yutihi man yashao, kupata nafasi hiyo kwa watu wale ya kusomeshwa na mtume, kulelewa na mtume, kutakaswa na mtume, kuelimishwa na mtume, kusomewa aya za Allah na mtume, dalika fadlullahi, hizo ni fadhila za Allah. Yutihi man yashao, anampa Allah subhanahu wa ta'ala amtakaye. Ikawa hilo wamelipata masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Fa inna suhbata ar-rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ni'matun kubra, hakika kupata nafasi ya kusuhubiana na mtume ni neema kubwa ya aina yake. Wa fadlullahi ta'ala, na hizo ni fadhila za Allah mtukufu, na hilo mpaka masahaba walikuwa wakilikiwa. Amesimulia al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, lamma tu'ina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ja'ala ya'lamu, wakati Umar ibn al-Khattab alipopigwa kisu kile na Abu Lu'lu'a al-Majusi, ikawa Umari analalamika anaumia, pambezoni mwake yuko Ibnu Abbas radiyallahu anhuma. Ibnu Abbas katika kumliwaza Umar anamwambia, in kana maka, yakiwa hayo yametokezea Umar pako wewe usiogope kabisa, wala ikitokezea habari ya kifo usiwe na wasiwasi, mimi ninakwambia laqad sa'ibta rasulallahi, hakika wewe Umar umepata nafasi ya kusuhubiana na mtume wa Allah. Fa ahsanta suhbatahu, ukaifanya vizuri suhuba yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Thumma faraqtahu, kisha umefarikiana na mtume, mtume kenda zake akhira, wa huwa anka radhi, naye kwako wewe Umar akiwa iko radhi kabisa mtume huyo. Thumma sahibta Aba Bakari, kisha baada ya hapo umesuhubiana na Abu Bakari. Fa ahsanta suhbatahu, ukaifanya vizuri suhba yake. Thumma faraqtahu, kisha umefarikiana na Abu Bakar, amekwenda zake Abu Bakar akhira, wa huwa anka radhi, naye akiwa iko radhi kabisa na wewe. Thumma sahibtahu, kisha baada ya hapo umesuhubiana na wale watu bora masahaba wa mtume salawatu llahi ridwanullahi alayhim ajma'in wa salawatu llahi ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, radhi za Allah ziwe juu yake, umesuhubiana na watu wao. Nakwambia Umar, nakwambia Umar, wala in faraqtahum, ikiwa utafarikiana na masahaba wa mtume wa Allah utaondoka wewe, la tufariqannahum, wallahi utafarikiana nao, wa hum anka la radun, na wao kwako wewe wako radhi. Umar akamwambia, amma ma dhakarta min suhbati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amma hayo uliyoyataja katika nafasi ya kupata nafasi ya kusuhubiana na mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fa inna madaka mannun min Allah manna bihi alayya, sijivuni wala sioni fahari, illa natukiri na kusema hiyo ni fadhila ya Allah. Allah jalla wa ala ameinemesha hiyo juu yangu mimi, na hichi ulichokitaja kupata nafasi ya kusuhubiana na Abu Bakar, inna ma dhaka mannun min Allah manna bihi alayya, hiyo ni neema ya Allah ameinemesha kwangu. Na naam, Allah anasema dhalika fadlullah yutihi man yashao, hizo ni fadhila za Allah. Allah anampa fadhila hizo amtakaye. Suhba ya kusuhubiana na mtume ni jambo kubwa sana na ni fadhila kubwa kutoka kwa Allah. Wa biha faza sahabatu, wa fadhila hizo wamefuzu masahaba, wa sabaqu ghayrahum, na wamewatangulia wengine wasiokuwa wao. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yashao, innahu tarabutu baina ar-rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ashabi, hakika hilo ni fungamano la aina yake baina ya mtume na baina ya masahaba zake al-kiram alladhina asha bainahum, masahaba ambao mtume yeye ameishi kati yao, wa maahum, na ameishi pamoja nao, wa fi muqaddimatihim, na mbele yao, masahaba hao, kuna ahlu baitihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, jamaa zake mtume wa karibu, ambao Ibn Taymiyyah anasema hubbu sahabati kullihim li madhhabu, kuwapenda masahaba wote, masahaba wote kuwapenda kwangu mimi hii ndio madhhabu, wa mawaddatu alqurba biha atawassalu, na kuwapenda jamaa wa karibu wa mtume kwa jambo hili najisogeza karibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo ndivyo Allah alivyomwambia mtume wake, qul la as'alukum alayhi ajra, wa ambi Muhammad mimi sikutakeni nyinyi malipo, illa almawaddata fil qurba, illa mimi nataka mapenzi kwa jamaa zangu wa karibu. Hivi ndivyo watu hawa walivyo, mtume kaishi nao, kati yao kuna jamaa zake wa karibu, wa zaudatuhu, na kuna wake zake mtume, ummahatul mu'minina, ambao ni mamama wa waumini. Hiyo ilikuwa ni nafasi ya pekee katika dunia hii, ardhi haijapata kukanyagwa na watu bora kuliko hao, na haitopata tena kukanyagwa na watu bora wakawapita watu hao. Hao ni watu wa aina yake, yanasu bihim Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume alikuwa anajiliwaza kwa watu hao, na watu hao wakijiliwaza kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa hum jununuhu, na hilo ni jeshi lake mtume. Wa uzarauhu, na hao ndio wasaidizi wake mtume. Tulabuhu alladhina akhadhu alilma anhu, hao ndio wanafunzi wake ambao wao wamechukua ilmu kutoka kwa mtume. Asha indahum wa mata bainahum, mtume kaishi baina kati yao na mtume kafa kwao vile vile, kaishi kati yao na mtume kafa kati yao. Watu hao ndio wanaitwa as-salafu salihu, watu wema waliotangulia. Watu hao ndio wanaitwa ahlu sunna wal jamaa. Watu hao kwa jina jingine wanaitwa al-firqatu najia, hilo ni kundi lenye kuokoka. Watu hao kwa jina jingine wanaitwa ahlul athar, watu wa athar. Hao ni masahaba ridwanullahi alayhim, bila kundi ni lenye kuokoka. Salahu kutengemaa kwa kundi hili, shay'un duribat bihi al-amthal, ni jambo ambalo limepigwa mifano. Wa nas'alullaha tawfiqa wa thabata. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. يقول الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه رحمة واسعة، أنا سمع إمام مالك، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلحت به أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة هاو تنجمعي مشوى أمه illa, isipokuwa kutegemea kwake, bima saluha bihi awwaluhu, kwa kitu kile kile ambacho kimewatengeneza watu wa mwanzo. Kama kuna kitu kilitengeneza imani za watu wale, ndicho hicho hicho kitakachoweza kutengeneza imani za watu wa mwisho. Kama kuna kitu kilitengeneza akhlaqi za watu hao, tabia zao, basi ndicho hicho hicho kilichotengeneza wakati huo kitaweza kutengeneza akhlaqi za watu wa mwisho. Kama kuna kitu kilitengeneza amal za watu hawa, basi kila kilichotengeneza watu wale ndicho hicho hicho kitakachotengeneza watu wa mwisho wa umma huu. La yasluhu akhiru hadhihi al-umma, hapatengemai hautengemai hali ya mwisho wa umma huu illa bima salaha bihi awwaluha, isipokuwa kwa kitu kile kile ambacho kimetengeneza zile hali za mwanzo. Umma huu ulitengenea huwa mwanzo, mtume aliukuta katika hali mbaya, mpaka Allah akasema wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, lakini baadaye ikawa anashusha maneno, kuntum khayra umma, nyinyi mmekuwa ni umma bora, ukhrijat linnas. Mara anashusha maneno mengine, ulaika humu sadiquna, hao ni watu wema, ulaika humu lmuminuna haqa, hao ndio waumini wa kweli. Ndugu zangu Waislamu, salahu hadhihi lumma, kutengemaa kwa umma huu wa mwanzo huu, umma wa masahaba, shay'un duribat bihi al-amthal, ni jambo ambalo limepigiwa mifano. Yaqulu Allahu jalla wa ala, anasema Allahu jalla wa ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi fa in amanu, ikiwa wataamini watu wengine, wawe Mayahudi, wawe Manasara, wawe watu wengine wote duniani, mpaka kimama kiyama kitasimama. Fa in amanu, ikiwa wataamini watu wengine, bimithli kwa mfano, ma amantum bihi, wa mlifu wa minini. Allah anasema na masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in, wakiamini watu wengine, fa in amanu, wakiamini watu wengine, bimithli ma amantum bihi, kwa mfano wa mlifu wa minini. Nyinyi nani? Masahaba. Wakiamini hivyo, fakad ihtadaw, wameongoka. Wakitaka uongofu watu waamini hivyo, kwa mfano walivyoamini masahaba. وقال الله جل وعلا اكسمت ان الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول نا يوت اتكاي معاصي متومه من بعد ما تبين له الهدى بعدا يكمبينك يا وغوف كيشا جه ويتبع غير سبيل المؤمنين نا اكفواتا نجيا نينجيني isiyo kuwa ya waumini au aya inashuka waumini ni kina nani ndio watu hao masahaba aliowatengeneza mtume salawatullahi wa salamu alayhi. Kwa hiyo Allah anasema wa man yushaqiq ar-rasul, na yoyote atakayemuasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia uongofu, halafu wayattabi' ghayra sabili al-mu'minin, akafata njia isiyo kuwa ya waumini, akachukua njia nyingine, nuwallihi ma tawalla, tutamshukuma huko huko, tutamwacha aende huko huko alikochagua mwenye kwenda. Wanusihi jahannam, na salama hatoipata, tutamtumbukiza katika jahannam. Wa sa'at masira, lazima apite njia ya waumini hawa, ndipo atakapopata usalama wa Allah jalla wa ala. Ukiwachilia mbali hiyo, Allah jalla wa ala anasema tena katika sura at-Tauba katika aya nambari 100, wasabiquna al-awwaluna, na waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansari, katika muhajirina hao waliohama kutoka Maka wakaenda Madina, wal ansar, na maansari watu wa Madina, masahaba hao, wasabiquna al awwaluna minal muhajirina wal ansari walladhina tabauhum, na wengine ambao, na wale ambao ittabauhum, wamewafuata wao. Kwa hiyo wakufuatwa ni wao, ili mtu afike salama. Wakiwafuata hao ndio itakuwa nini? Walladhina tabauhum biihsani, na wale waliwafuata hao kwa ihsani. Kuwafuata kwa ihsani maana yake ni nini? Anasema al-allama Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, ukenda katika tafsiri yake alipokuwa akifasiri aya hii, akasema wakawafuata hao bil-i'tiqadat, kwa itikadi, والاعمال والاخلاق, نقم تندو نق اخلاق وافواته هاو hapo wakifanya hivyo, walladhina tabauhum biihsan, na wale waliowafuata hao kwa wema, radiyallahu anhum, ndipo utakapopata radhi za Allah, radiyallahu anhum, wa Allah amewaridhia, wa radu anhu, na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala, وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار, نبزيدي هapo الله ameandaa makustani yanayopita chini yake mito, khalidina fiha abada, wakakae humo milele, zalika alfawzu alazim, huko ndiko kufuzu kuliko kukubwa. Zizingatie vizuri sana katika maisha yako aya hizi ambazo nimezisoma, zinazohimiza na kuonesha usalama wetu sisi tuliokuja baada ya masahaba, uko katika kufita kupita njia waliopita wao, kwenye kuchukua itikadi waliochukua wao, tukipita njia nyingine tukawacha njia yao, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, na tukipita njia yao tukawafuata hao, walladhina tabauhum biihsani, tukapata radhi za Allah, radiyallahu anhum wa radu anhu, wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na Allah alisema dhalika huwa al-fawzu al-azim, huko ndiko kufuzu kuliko kukubwa. Ndugu zangu Waislamu, hao ndio masahaba, na sisi tutatakikana tuwafuate hao. Ni kitu kizuri mno mtu kuwa dini yake anapita katika mapito aliyopita Abu Bakar, anapita katika mapito aliyopita Umar, anapita katika mapito aliyopita Uthman, anapita katika mapito aliyopita Ali, anapita katika mapito aliyopita Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Ibn Amr na wengine wote katika masahaba ridwanullahi alayhim, kwa sababu hawa ni watu ambao Allah amewaridhia na akataka njia yao ipitwe. ونسأل الله التوفيق والثبات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.